संयु नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिशिके ईश हो मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य ओम नमः शिवाय ओंकार रूपाय कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः